możesz nosić ubiór, który w sumie jest ci obcy. I czy będąc w sumie urodzonym facetem zachowywasz się tak, by wyglądać jak kobieta? Jak bardzo możesz zmienić się, by sprzedać swą muzykę? Jak bardzo możesz zmienić się, by sprzedać swą muzykę? Jak bardzo? Jak bardzo? Czy jesteś zdolny mistrzyć się do ślepia kamery i odpowiadać na to samo pytanie razy cztery? Nic nie będziesz widział w tym fakcie złego, że się prześpisz z dupą z koncernu płytowego. Jak bardzo możesz zmienić się, by sprzedać swą muzykę? Jak bardzo możesz zmienić się, by sprzedać swą muzykę? Jak bardzo? Jak bardzo? I czy nie zrobi ci różnicy, gdy wyrzucisz z zespołu najlepszego przyjaciela, z którym byłeś od początku? Tylko właśnie dlatego, że ktoś powiedział słowo, że na zdjęciach w gazecie wygląda niewyjściowo. Jak bardzo możesz zmienić się, by sprzedać swą muzykę? Jak bardzo możesz zmienić się, by sprzedać swą muzykę? Jak bardzo? Jak bardzo? Czy jesteś w stanie zacząć myśleć w pewnym punkcie o sobie jako bardzo dobrym, drogim produkcie? Jak bardzo skurwisz się, by sprzedać swą muzykę? Jak mocno słuchasz tych, których nie powinieneś? Jak bardzo skurwisz się, by sprzedać swą muzykę? Jak bardzo skurwisz się, by sprzedać swą muzykę? Jak bardzo? Jak bardzo?